Ten numer jest dla wszystkich lasek. Mam styl, mam flow, mam czas, wiesz. Mogę dać ci to, co chcesz. Ale powiedz, czy ty chcesz mieć wszystko to, co mam. Powiedz, czy będziesz mnie kochać, skoro nie mam tej kasy i nie mam pracy. Ładna buźka, ale posłuchaj, jak te usta kłamią. Takie usta kochają tylko zrejść cover. Dziewczyny nie chcą żyć tanio i być z typem, co wozi się w weekend, ale mieszka z mamą. Chcą być tam, gdzie szansa i tam, gdzie leci salsa. Chcą mieć te pierścionki na palcach. Chcą się bujać po knajpach. Dobre życie wali w głowę jak zimny szampan. Dobre życie to koszty, no i co? Takie jest życie, a panny nie lecą na hajs. Coś ty, one po prostu kochają tych gości bez forsy. Ty, powiedz, że nie patrzysz na cenę na butelce i firmę na metce. Powiedz mi, że nie chcesz jeździć mecem. Powiedz, że nie chcesz tej obrączki za 1600. Powiedz, że mnie kochasz całym sercem. Mogę dać ci to, co chcesz. Ale powiedz, czy ty chcesz mieć wszystko to, co mam. Powiedz, że naprawdę nie chcesz mieć więcej niż tylko to, co mam. Yo, mogę dać ci to, co chcesz. Ale powiedz, czy ty chcesz mieć wszystko to, co mam. Powiedz, czy wystarczy ci tylko to, co mam. Ja nie mam tej forsy. Ja naprawdę nie mam tej forsy, ja tylko kłamię. Panny mnie lubią, chociaż nie mam tej forsy. Ale tylko dlatego, że wyglądam jak 300 baniek. Fajnie, ale nie mam tego hajsu i nie mam konta w banku. Nie mam nic z tego, o czym marzysz. Powiedz, czy będziesz mnie kochać, skoro nie mam tej kasy i nie mam pracy. Yo, senioritka, powiedz mi, co cię grzeje. I powiedz, co mam zrobić, żeby widzieć, jak się śmiejesz. Czekasz, aż zmienię drobne na grube, jak bilet na furę. Jak skończę rapować, zacznę śpiewać jak Muniek. Jak złapię koniunkturę i spędzę, żebyś mogła się ze mną lansować. Jak Wiśniewska z mężem, jak Kwaśniewska z mężem, jak reszta. Ja czekam, aż zaczniesz wreszcie pić spermę. Wiem, że to kochasz, kotku. I kochasz te kończyki, co błyszczą jak brokat, kotku. I kochasz ten highlight. Ale powiedz, czy wyglądam jak szef Microsoftu. Yo, powiedz, że wyglądam jak milion, proszę. I powiedz, że wyglądam, jakbym miał flotę. Ja wiem, że lubisz mieć flotę i pić ten alkohol, który ma 35%. Mogę dać ci to, co chcesz. Ale powiedz, czy ty chcesz mieć wszystko to, co mam. Powiedz, że naprawdę nie chcesz mieć więcej niż tylko to, co mam. Yo, mogę dać ci to, co chcesz. Ale powiedz, czy ty chcesz mieć wszystko to, co mam. Powiedz, czy wystarczy ci tylko to, co mam. Ja nie mam tej forsy. Ja naprawdę nie mam tej forsy, ja tylko kłamię. Panny mnie lubią, chociaż nie mam tej forsy. Ale tylko dlatego, że wyglądam jak 300 baniek. Fajnie, ale nie mam tego hajsu i nie mam konta w banku. Nie mam nic z tego, o czym marzysz. Powiedz, czy będziesz mnie kochać, skoro nie mam tej kasy. Ja nie mam tej forsy. Ja naprawdę nie mam tej forsy, ja tylko kłamię. Panny mnie lubią, chociaż nie mam tej forsy. Ale tylko dlatego, że wyglądam jak 300 baniek. Fajnie, ale nie mam tego hajsu i nie mam konta w banku. Nie mam nic z tego, o czym marzysz. Powiedz, czy będziesz mnie kochać, skoro nie mam tej kasy i nie mam pracy. Mogę dać ci to, co chcesz. Ale powiedz, czy ty chcesz mieć wszystko to, co mam. Mogę dać ci to, co chcesz. Ale powiedz, czy ty chcesz mieć wszystko to, co mam.